Angekündigt wollen wir uns mit zwei Abschnitten aus dem Propheten Jesaja beschäftigen. Wir lesen zuerst aus 42, Vers 1 bis 4. Najpierw czytamy z 42 rozdziału od 1 do 4 wiersza. Jezajasza 42 od 1 wiersza. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Wir haben schon im Lied gesungen, dass unsere Herzen auf den Herrn Jesus gerichtet sein sollen. Już pieśni śpiewaliśmy, aby nasze serca były skierowane na Pana Jezusa. Und wir wollen in dem ersten Vortrag sehen, was war der Jesus für Gott. I w tym pierwszym wykładzie chcemy na to spojrzeć, kim Pan Jezus był dla Boga. Und im zweiten sehen, was ist der Jesus für uns. A w drugim wykładzie chcemy widzieć, kim Pan Jezus jest dla nas. Hier sehen wir die Überschrift sofort am Anfang. Siehe, mein Knecht. Tutaj tytuł tego fragmentu widzimy jako początku. Oto sługa mój. Und wir werden sehen, in Kapitel 43 heißt es, mein Erretter oder mein Heiland. A będziemy widzieli, że w 43 rozdziale napisane jest mój Zbawiciel. Es ist sehr wichtig, wenn wir die Bibel aufschlagen. Bardzo ważną zasadą jest, jeśli otwieramy Biblię, dass wir nicht nur unsere Lieblingskapitel lesen, abyśmy nie czytali tylko nasze ulubione rozdziały, sondern dass wir die gesamte Bibel lesen, lecz abyśmy czytali całą Biblię. Ich kann mich erinnern, dass unser Sohn an der Bibellese, er war ungefähr 12 Jahre alt, im Propheten Jesaja angekommen war. Przypominam sobie, że jeden z moich synów, gdy miał 12 lat, przy czytaniu Biblii dotarł do księgi Izajasza. Und er hat mich gefragt, muss ich wirklich alles lesen? I zapytał się mnie, czy naprawdę muszę wszystko to czytać? Ich verstehe wenig und sind so lange Kapitel. Ja tak niewiele rozumiem i są to takie długie rozdziały. Es ist manchmal so, ja. Jest tak czasami, to prawda. Und ich denke, keiner von uns kann sagen, er hat schon jedes Kapitel der Bibel einmal genauer angeschaut. Myślę, że żaden z nas nie może powiedzieć o sobie, że już każdemu rozdziałowi z całej Biblii dokładnie się przyjrzał. Es gibt immer noch Dinge, wo wir uns dringend einmal mit beschäftigen sollten. Na pewno zawsze są jakieś rzeczy, z którymi pilnie powinniśmy się jeszcze zająć. Aber es ist sehr wichtig, auch wenn wir noch nicht alles verstehen, dass wir immer alles lesen. Ale bardzo ważną sprawą jest, że nawet jeśli jeszcze nie rozumiemy wszystkiego tak dobrze, abyśmy jednak wszystko czytali. Und das Großartige ist eben, dass wir in jedem Buch der Bibel den Herrn Jesus finden. A tą zadziwiającą czy wspaniałą rzeczą jest to, że w każdej księdze Biblii znajdujemy osobę Pana Jezusa. Und auch gerade in den großen, sogenannten großen Propheten, sehr viel den Herrn Jesus finden. I także w tych tak zwanych dużych czy wielkich prorokach znajdujemy osobę Pana Jezusa na wielu kartkach. Ich möchte einige Angaben zum Propheten Jesaja machen. Chciałbym podać kilka informacji co do księgi czy proroka Izajasza. Jesaja war ein Mann, der in Jerusalem gearbeitet hat. Izajasz był osobą, która pracowała w Jerozolimie. Und er hat in Jerusalem gearbeitet zu einer Zeit, die nicht einfach war. A pracował on w Jerozolimie w czasie, który nie był prostym czasem. Wir können die Zeit auch sehr gut mit unserer heutigen Zeit vergleichen. Moglibyśmy ten czas tamtejszy porównać z naszym dzisiejszym czasem. Kurze Zeit später ist das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Ponieważ krótko potem lud izraelski został wyprowadzony do niewoli. Es war eine Zeit des Endes. Był to pewien czas końca. Jesaja hat ungefähr, ich glaube, vier Königen gedient. Izajasz mniej więcej służył czterem królom. Es beginnt, wenn wir einmal Kapitel 6, Vers 1 aufschlagen. Jeśli otworzymy szósty rozdział, pierwszy wiersz. Im Todesjahr des Königs Usia. Das ist der Beginn. Tam czytam, to jest początek jego chronologicznej jego służby, w roku śmierci króla Uzjasza. Danach kam der König Jotam. Następnie był służył za czasu króla Jotama. Dann Ahas. Potem król Ahas. Und dann Hiskia. I Hiskiasz. In dieser ganzen Zeit war Jesaja Prophet in Israel. W całym tym czasie Izajasz był prorokiem w Izraelu. Er hatte eine Frau. On posiadał żonę. Und es ist sehr interessant, dass wie diese Frau genannt wird in Kapitel 8. I bardzo ciekawe jest to, jak ta żona jest nazwana w rozdziale 8. Kapitel 8, Vers 3. Ich nahte der Prophetin. W 8 rozdziale, wierszu 3 jest napisane, że zbliżył się do prorokini. War die Frau von Jesaja auch Prophetin? Czy żona Izajasza też była prorokinią? Hatte sie als Frau eine prophetische Gabe empfangen? Czy jako kobieta otrzymała dar prorocki czy proroczy? Ich glaube nicht. Ja nie wierzę w to. Sondern ich glaube, das bedeutet, dass die Frau sich mit der Aufgabe des Mannes identifiziert hat. Ale raczej wierzę w to, że to oznacza, iż ta żona jakby zidentyfikowała się i zjednoczyła z tą służbą swojego męża. Das ist eine sehr wichtige Sache und ich darf es für euch Schwestern einmal sagen. I że to wspierała. I to jest bardzo ważna rzecz i ja właśnie chciałbym to wam siostrom powiedzieć. Die Männer haben eine Aufgabe in der Versammlung. Mężczyźni mają zadanie w zgromadzeniu. Und es ist sehr schade, wenn die Frau der Gabe des Mannes eine Hinderungsgrund ist. Jest to bardzo wielką szkodą, jeżeli żona czy kobieta jest przeszkodą w wykonywaniu służby w zgromadzeniu albo brata czy mężczyzny. Es wäre sehr wichtig, wenn unsere Frauen die Aufgabe des Mannes unterstützen. Jest to bardzo ważne, jeżeli czy żeby żony też wspierały służbę mężów. Es gibt sogar Beispiele in der Bibel, wo die Frauen ihre Männer anspornen, eine Aufgabe wahrzunehmen. Są nawet takie przykłady w Biblii, gdzie żony zachęcają czy pobudzają swoich mężów, aby służyli. Wir denken an Aksa in Bezug auf Otniel. Pomyślmy o Aksie, jeśli chodzi o jej męża Otniela. Also, wir sind, bleiben Mann und Frau. Wir bleiben Mann und Frau, aber wir sollten kämpfen in der gleichen Richtung. Więc my pozostajemy mężczyznami lub kobietami, ale powinniśmy walczyć w tym samym kierunku. Jesaja hatte zwei Kinder, mindestens. Izajasz miał dwoje, albo przynajmniej dwoje dzieci. Wenigstens werden uns zwei Namen genannt. Przynajmniej dwoje imion jest nam wymienionych. Ein Name auch in Kapitel 8. Jedno imię to znajdujemy w 8 rozdziale. Ich weiß nicht, ob ein Kind hier so einen Namen hat. Nie wiem, czy wśród was jedno dziecko ma takie imię. Es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Kapitel 8, Vers 3. 8 rozdział, 3 wiersz. Miał imię, ja sobie Macher Shalal Hashbaz, co oznacza... Es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Pilnie przybliża się zrabowanie. Wkrótce też przyjdzie łup, albo złupowanie. Pośpiesza łup, szybko nadchodzi zdobycz. Tak, 8 rozdział, 1 wiersz tam jest napisany. Das ist ein komischer Name, oder? To jest dziwne imię, prawda? Ich glaube, keiner heißt von uns so. Myślę, że nikt z nas nie ma takiego imienia. Wir haben eben über die Frau gesprochen. Przed chwilą mówiliśmy o tej żonie, czy kobiecie. Jetzt sprechen wir über die Kinder. A teraz mówimy o dzieciach. Auch die Kinder werden beeinflusst von dem Dienst des Vaters. Także dzieci stoją pod wpływem służby ojca. Und hier kommt das sogar in den, zum Ausdruck, dass Jesaja die Kinder so nannte, wie die Zeit, wie die Situation war. A tutaj wyraża się to w ten sposób, że nawet Izajasz nazwał swoje dzieci stosownie do tego czasu, w którym żył. Und so ist es sehr wichtig, wenn ihr Kinder nicht ohne innere Teilnahme seid, hier zu sein. Jest to bardzo ważne dla was dzieci, że jesteście tutaj, albo że nie jesteście tutaj bez jakiegoś udziału, że rzeczywiście jesteście tutaj z sercem. Sondern uns dem Einfluss dessen, was Gott uns gegeben hat, aussetzen. I że my, albo i wy, poddajecie się pod wpływ Boży. Das zweite Kind finden wir in Kapitel 7, Vers 3. Drugie dziecko znajdujemy w 7 rozdziale, w wierszu 3. Er hieß Shea Jaschub und das bedeutet, der Überrest wird umkehren. I tam to imię jest nazwane Shea Jaschub, co oznacza dosłownie, że resztka powróci. Auch da sehen wir bei Jesaja in der Namensgebung der Kinder eine gewisse Ausgeglichenheit. Tutaj widzimy także, jeśli chodzi o dokonanie wyboru imion ze strony Izajasza, pewną zrównowagę. Es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Gdy mówi, że najpierw przyspiesza łup i nadchodzi zdobycz. Zeigt, dass er das, was auf Israel zukommt, gesehen hat. Pokazuje, że on widział i zauważył to, co nadchodzi na Izraela. Aber er hat auch gesehen, ein Überrest wird umkehren. Ale on również widział, że resztka jest taka resztka, która powróci. Ein Gläubiger ist nicht blind. Wierząca osoba nie jest ślepa. Aber er sieht auch nicht schwarz. Ale też nie widzi wszystko na czarno. Es gibt in jeder Zeit eine Hoffnung. W każdym czasie, ponieważ istnieje nadzieja. Wir in der Gefahr, oft einseitig zu sein. My jesteśmy często w niebezpieczeństwie, że staniemy się jednostronni. Wir beschäftigen uns manchmal nur mit dem, was schlecht ist. Czasami zajmujemy się tylko tym, co jest niedobre, co jest złe. Aber das ist nicht gut. Ale nie jest to dobre. Wir wollen sehen, was los ist. Chcemy widzieć realnie, co się dzieje. Aber wir wollen auch nicht ohne eine Hoffnung sein. Ale nie bądźmy bez nadziei. Nun, wie ist Jesaja umgekommen? Wie starb er? W jaki sposób Izajasz odszedł z tego świata? Das steht nicht in der Bibel. Nie jest to napisane w Biblii. Deswegen müssen wir immer etwas vorsichtig sein. Dlatego zawsze musimy być ostrożni. Aber die jüdische Geschichtsschreibung sagt, ale żydowska historia, czy opis historyczny ze strony Żydów mówi, dass Jesaja sich versteckt hat in einem hohlen Baum. Że Izajasz schował się w opróżnionym drzewie? Wydrążonym drzewie. Und dass er dann in diesem Baum zersägt worden ist. I że następnie go w tym schowanym się drzewie, że go przecięto tam w środku. Es ist interessant, deswegen habe ich es gesagt, dass wir in Hebräer 11 einen Vers finden. Jest to ciekawe dlatego, ponieważ Hebrajczyków 11 rozdziale znajdujemy taki jeden wiersz. Wir wissen, es ist die Reihe der Glaubenden. Wiemy, że tam chodzi o 37. wyliczanie wierzących. Und da steht in Vers 37, sie wurden zersägt. Zweiter Punkt. I tam czytamy w 37 wierszu, że oni byli przeżynani piłą. Wahrscheinlich war das Jesaja. Prawdopodobnie tą osobą był właśnie Jesaja. Vielleicht auch andere, być może też i inni. Daran sehen wir, es war keine einfache Zeit. Widzimy w tym, czy na tym, że nie był to prosty czas. Jetzt wollen wir etwas schauen, was gibt es für Schlüsselverse in diesem Buch. Teraz chcemy trochę zająć się tematem, jakie są kluczowe wersety w tej księdze. Ich kann euch das nur empfehlen, dass wir uns so einem Buch nähern. Mogę wam tylko właśnie dać taką poradę, czy zalecić to, że w taki sposób przybliżamy się do jakiejś księgi. Weil dann wird es sofort ein Buch, was uns etwas näher kommt. Ponieważ od razu staje się ta księga księgą, która się do nas przybliża. Und deswegen möchte ich vorher noch einen Schlüsselvers uns zeigen. Dlatego chciałbym na początku pokazać nam kluczowy wiersz tej księgi. Kapitel 52, Vers 7. Jest to 52 rozdział, wiersz 7. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Da sehen wir einen Propheten voller Hoffnung. Tutaj widzimy proroka pełnego nadziei. Er spricht ein wunderbares Schlüsselwort dieses Buches aus, das ist Rettung. On wypowiada kluczowe słowo tej księgi, tym słowem jest słowo zbawienie. Dieses Wort kommt sehr oft vor, 25 Mal. To słowo występuje w tej księdze bardzo często, mianowicie 25 razy. Es wird in unserer deutschen Übersetzung verschieden übersetzt. W naszym niemieckim tłumaczeniu jest ono w różny sposób oddane. Errettung, Heil, ratunek, zbawienie, uleczenie. Und wir werden noch in Kapitel 43 sehen, dass es ein wunderbares zusätzliches Wort noch gibt. I w 43 rozdziale będziemy jeszcze widzieli, że istnieje dodatkowe cudowne czy kluczowe jakieś słowo. Kein Prophet von den Propheten des Alten Testamentes hat so oft dieses Wort benutzt. Żaden prorok Starego Testamentu, z tych starotestamentowych proroków, nie używał tak często tego słowa jak Izajasz. Ein nächstes Schlüsselwort ist der Heilige Israels. Dalszym kluczowym wyrazem jest słowo Święty Izraela. Ich glaube, wir müssen einmal kurz überlegen, was das bedeutet. Myślę, że musimy krótko zastanowić się nad tym, co to oznacza. Der Heilige Israels. Święty Izraela. Heilig bedeutet reserviert sein. Święty oznacza być zarezerwowanym, odłączonym. Gott ist natürlich jenseits von allem, was böse oder was schlecht ist. Bóg oczywiście jest daleko odłączony od wszelkiego rodzaju zła. Aber jetzt verbindet sich mit Israel. A teraz on łączy się z Izraelem. Wir übertragen es einmal in unsere Zeit. Przenieśmy to teraz na nasz czas. Ich sage einmal für diesen Ort, es ist der Heilige der Gläubigen in Bogatynia. Ja teraz powiem, jeśli chodzi o to miejsce tutaj, jest on tym świętym wierzącym w Bogatyni. Ist das nicht unglaublich? Czyż nie jest to niewiarygodne? Wir haben eine Person, die reserviert ist für uns. Mamy taką osobę, która jest zarezerwowana, odłączona dla nas. In welcher Zeit? Czy poświęcona dla nas? W jakim czasie? In der Zeit Jesajas. I to w czasie Izajasza. Wo ein Niedergang in Israel war, dass Gott Gericht aussprechen muss. Gdzie w Izraelu był taki upadek, że Bóg musiał wypowiedzieć nad nimi sąd. Wir leben auch in einer Zeit, wo wir sehen, wie die Christenheit rapide bergab geht. My również żyjemy w czasie, w którym widzimy, że chrześcijaństwo szybkim krokiem upada, idzie w dół. Aber es ist immer noch derselbe. Ale Bóg wciąż jest tym samym. In Johannes 17 sagt der Jesus, w Jana 17 rozdziale Pan Jezus mówi: Ich heilige mich selbst für sie. Ja sam uświęcam czy poświęcam się dla nich. Und gerade weil es eine Zeit des Endes ist, haben wir es so nötig. I dlatego, że właśnie jest to czas końca, my ten fakt tak bardzo potrzebujemy. Ein weiteres Schlüsselwort ist Gott Israels. Dalszym wyrazem kluczowym jest Bóg Izraela. Er schämt sich nicht, sagt der Hebräerbrief, da ist die Glaubensmänner, ihr Gott genannt zu werden. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że Bóg nie wstydzi się nazwać się ich Bogiem. Wir könnten uns manchmal, wenn wir zum Beispiel eine Sache erleben in unserer Stadt, my moglibyśmy sobie, jeśli na przykład coś przeżywamy czy doświadczamy w naszym mieście, wir schämen uns, Bürger von Bogatynia zu heißen, weil wir wissen, da ist etwas ganz Schlimmes passiert. I mogłoby się coś takiego stać, że wstydzilibyśmy się, że bylibyśmy nazwani obywatelami Bogatyni, ponieważ coś bardzo strasznego się w tym mieście stało. Aber Gott verbindet sich noch immer mit diesem Volk. Ale Bóg nadal, pomimo tego wszystkiego, łączy się z tym ludem. Ist das nicht gerade? Czyż nie jest to łaską? Und Jesaja wird der Evangelist des Alten Testamentes genannt. A Izajasz jest nazwany ewangelistą Starego Testamentu. Gerade weil oder obwohl das Zeugnis in Israel so darunter lag, spricht er trotzdem von Heil, von Gnade, von Rettung. I dlatego, że właśnie byli w takim stanie, albo pomimo tego, że byli w takim stanie, on mówi do nich o zbawieniu, o uratowaniu, o uleczeniu. Ich werde gleich noch beim zweiten Teil etwas zur Einteilung sagen, weil wir sehen, die Zeit läuft etwas. Ja zaraz przy tej drugiej części coś powiem jeszcze do podziału, bo ponieważ widzimy, że czas leci do przodu. Aber jetzt finden wir etwas Wunderbares in diesem Propheten. Ganz viele Verse, die auf den Herrn Jesus hindeuten. A teraz coś cudownego znajdujemy w tej księdze. Jest bardzo wiele wersetów wskazujących na osobę Pana Jezusa. Ich weiß nicht, ob euer Kapitel auch damit beginnt. Siehe. Nie wiem, czy wasz rozdział też zaczyna się słowem oto. Vielleicht erzählt ihr gerade in der Familie und der Vater spricht. Ihr seid in der Familie zusammen. Być może jesteście razem jako rodzina. Sagen wir am Tisch und waren am Essen, sind halt am Essen. Byliście razem przy stole i jedliście. Und alle sind etwas am Erzählen, es ist laut. Każdy coś opowiada, jest głośno. Und auf einmal sagt der Vater, schaut mal her. Nagle mówi ojciec czy tatuś, popatrzcie tutaj. Was passiert? Co się dzieje? Auf einmal sind alle ruhig. Nagle wszyscy są cisi. Hoffentlich. Mam nadzieję. Sie denken, was ist los? I dzieci myślą, co się dzieje? Und jetzt möchte der Jesus auch, dass wir ruhig werden. A teraz, więc jeśli chodzi o nasz wiersz, Pan Jezus też chce, abyśmy się uspokoili. Siehe. Oto. Wir müssen jetzt einmal genau schauen. Musimy teraz więc dokładnie się przyjrzeć czemuś. Und warum? I dlaczego? Es geht jetzt um die Person, die Inhalt des ganzen Wortes Gottes ist. Ponieważ chodzi teraz o tą osobę, która jest treścią, przedmiotem całego Słowa Bożego. Vielleicht sagst du, woher weißt du das? Być może powiesz mi teraz, skąd ty to wiesz? Hier spricht ein Jesaja. Tutaj mówi jakiś Jesajasz. Über einen Knecht. O jakimś słudze. Woher willst du wissen, es ist der Jesus? Skąd ty chcesz wiedzieć, że to jest Pan Jezus? Ich kann es mit großer Bestimmtheit sagen. Mogę to z wielką pewnością powiedzieć. Warum? Dlaczego? Weil manchmal legt Gottes Wort sich selber aus. Ponieważ czasami Słowo Boże samo się wykłada. Und hier diese Stelle wird in Matthäus 12 zitiert von dem Herrn Jesus selber. A to miejsce tutaj jest zacytowane przez samego Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. Wir kommen gleich zu diesem Vers in Matthäus 12. Zaraz też przejdziemy do tego wiersza z Mateusza 12. Das ist wunderbar. To jest cudowne. Warum? Dlaczego? Weil der Prophet Jesaja ist das angegriffenste Buch des Alten Testamentes. Ponieważ prorok Izajasz jest właśnie tą księgą, która jest najbardziej atakowana z ksiąg starotestamentowych. Und gerade diesen Propheten zitiert der Jesus. Właśnie tego proroka cytuje Pan Jezus. Wie gesagt, im zweiten Teil möchte ich da noch etwas drauf zurückkommen. Jak już powiedziałem, w tej drugiej części, czy w drugim wykładzie, powrócę do tego tematu. Vielleicht sagst du, das interessiert mich nicht so. Ty może powiesz, ale to mnie tak nie interesuje. Aber es ist von großem Interesse, wenn wir sehen, wie Gottes Wort angegriffen wird. Ale jest to bardzo ciekawą sprawą dla nas, jeżeli widzimy, że jeśli Słowo Boże jest, czy jakaś księga jest atakowana, und Gott wacht darüber. To jednak Bóg czuwa nad tym. Wir werden das noch sehen. To jeszcze będziemy widzieli. Nun, wie kommt der Jesus jetzt vor die Blicke von uns? Cóż, w jaki sposób więc Pan Jezus teraz jest nam przedstawiany? Siehe, mein Knecht. Oto sługa mój. Der Jesus ist das wunderbare Vorbild für jeden Knecht auf dieser Erde. Pan Jezus jest cudownym wzorem czy przykładem dla każdego sługi tu na tej ziemi. Gott gibt uns niemals ein anderes Vorbild als ein vollkommenes Vorbild. Bóg nigdy nie daje nam jakiegoś wzoru jak tylko właśnie doskonałego. Das können wir nämlich niemals erreichen. Ponieważ my nigdy nie jesteśmy w stanie osiągnąć tą doskonałość. Dann denkst du vielleicht, das ist doch schade, oder? Ale ty może pomyślisz, no ale to przecież jest szkoda. Ich möchte gerne das erreichen. Przecież ja chcę to chętnie osiągnąć. Aber dann würden wir uns wieder selber rühmen. Jednak gdyby tak było, to sami byśmy niestety siebie chwalili. Aber Gott gibt uns immer einen vollkommenen Maßstab, damit wir an diesem Maßstab uns ausrichten. Bóg jednak daje nam doskonały wzór, abyśmy mogli się właśnie według Niego kierować. Mein Knecht. Mój sługa. Das ist sehr wichtig. Es ist der Knecht Gottes. Jest to bardzo ważne. Jest to sługa Boży. Und ihr müsst einmal im Neuen Testament verfolgen, wie Gott im Neuen Testament über den Herrn Jesus spricht als Knecht. Musicie to prześledzić w Nowym Testamencie, w jaki sposób Bóg wyraża się o Panu Jezusie jako o słudze. Es ist in unserer Übersetzung auch nicht so leicht zu erkennen, vielleicht bei euch auch nicht. W naszym tłumaczeniu nie jest to takie proste do rozpoznania, być może w waszym tłumaczeniu również nie. Aber die griechische Sprache kennt zwei Worte. Ale grecki język zna dwa słowa na słowo sługa. Und Gott spricht von dem Herrn Jesus niemals als Sklave. Bóg nigdy nie mówi o Panu Jezusie tym drugim słowem jako niewolnik. Das wäre doulos. To byłoby użyte słowo greckie doulos. Sondern er spricht immer als Pais. Ale on zawsze Knecht. Mówi o nim jako o Pais, jako o słudze. Das ist ein Knecht oder eine Person, die in Beziehung steht zu dem, dem sie unterworfen ist. Jest to sługa, osoba taka, która ma jakąś relację z tą osobą, której służy. Das ist wunderbar zu sehen. Ich möchte eure Herzen einmal anregen, dass ihr dem nachzuforschen. Jest to coś cudownego, gdy się temu przyjrzymy i chcę zachęcić was do tego, też zbadać tą sprawę. Wir sehen darin, dass der Grundtext Wort für Wort wirklich von Gott eingegeben ist. W tym również widzimy, że tekst oryginalny rzeczywiście słowo w słowo jest natchniony przez Boga. Es gibt eine Stelle. Jest jedno miejsce, wo das Wort doulos für den Herrn Jesus verwandt wird. W którym słowo doulos jest użyte do osoby Pana Jezusa. Diese Stelle kennen wir sehr genau. I my to miejsce znamy bardzo dokładnie. Filipa 2. Jest to miejsce Filipian 2. Aber was steht dort? Der Jesus hat Knechtsgestalt angenommen. Ale cóż tam jest napisane? Tam jest napisane, że on przyjął postać sługi. Wenn der Jesus von Gott als Knecht bezeichnet wird, haben wir schon gesehen ein anderes Wort. Jeśli Bóg opisuje Pana Jezusa jako sługę, widzimy, że zawsze jest to inne słowo użyte, które wyraża tą relację. Aber in seiner Gestalt war er ein wahrer Sklave. Ale jeśli chodzi o jego postać, to był on prawdziwym niewolnikiem. Der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Który nie uznał to... Schließ das mal, ja? Ja, Filipa 2, ich glaube, Vers 6. Który nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu. Ja? Ja. Gott, der Jesus achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Pan Jezus nie uważał to, jak przetłumaczę dosłownie jak z niemieckim, nie uważał to za łup czy zrabowanie, jeśli mówił, że jest równym Bogu. Ich möchte erklären, was das bedeutet. Chciałbym wytłumaczyć, co to oznacza. Wenn ich gleich, na gleich noch nicht morgen erst wieder mit dem Auto wegfahre, jeżeli ja jutro znów będę wracał autem do domu, dann achte ich es nicht für einen Raub, mit diesem Auto zu fahren. To nie uważam to za łup czy za zrabowanie, jeżeli ja tym autem pojadę do domu. Warum? Dlaczego? Es ist mein Auto. Ponieważ jest to moje. Ich klaue doch nicht mein eigenes Auto. Przecież ja nie rabuję czy kradnę moje własne auto. Dann muss ich lieber ein Mercedes nehmen. To wtedy musiałbym raczej brać Mercedesa. Nein, der Jesus war wahrer Gott. Und deswegen hat er es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Nie, Pan Jezus był prawdziwym Bogiem, dlatego też nie uznawał to za jakąś kradzież, jeżeli mówił, że jest Bogiem. Sehen wir, was das bedeutet? Widzimy, co to oznacza? Aber er kam auf diese Erde und ist so Knecht geworden, dass er sich nicht von anderen unterschieden hat. Ale on przyszedł na ten świat i tak bardzo stał się sługą, że nie różnił się od tych pozostałych ludzi. Er hatte keinen Heiligenschein. Nie miał, jak się to mówi? Aureoli. Nie miał aureoli. Wie manchmal die Menschen denken, der Jesus wäre erkennbar gewesen? Nein. Tak, jak ludzie czasami myślą, że można było rozpoznać Pana Jezusa po tym? Warum hat Judas ihm einen Kuss gegeben? Dlaczego Judasz dał pocałunek Panu Jezusowi? weil er unter den Menschen völlig gleich war. Ponieważ wśród ludzi był on zupełnie równy. Aber wenn wir das sagen, sagen wir sofort. Ale jeśli takie coś mówimy, to od razu też dodajemy. Ausgenommen die Sünde. Z wyjątkiem grzechu. Nun, als der Jesus hier auf dieser Erde war, cóż, gdy Pan Jezus był tutaj na ziemi, war der Weg nicht einfach für ihn. To jego droga, czy droga dla niego nie była prosta. Und was sagt Gott jetzt hier? A co Bóg mówi teraz tu w tym miejscu? Den ich stütze. Którego popieram. Es ist etwas Wunderbares zu sehen, wie wir in 1. Mose 22 sehen, dass Abraham und Isaak beide miteinander gingen. Jest to coś wspaniałego, gdy w 1. Mojżeszowie 22 widzimy, że ojciec i syn oboje szli razem. Und hier sehen wir, dass Gott sozusagen seinen Knecht gestützt hat. A tutaj widzimy to wyrażone słowem, że jakby Bóg wspierał czy popierał swojego sługę. Der Jesus sagt, ich kann jetzt nicht alle Stellen immer aufschlagen. Ich hoffe, ihr könnt sie mitnehmen nach Hause. Ja nie potrafię teraz wszystkich miejsc otwierać. Mam nadzieję, że potraficie je zapamiętać i wziąć ze sobą. Pan Jezus mówi in Johannes 16, Vers 32, w Jana 16:32, alle würden denen Jesus verlassen, że wszyscy opuszczą Pana Jezusa. Aber ich bin nicht alleine. Ale on tam dodaje, ale ja nie jestem sam. Der Vater ist bei mir. Ojciec jest ze mną. Welch eine wunderbare Tatsache. Gott der Vater und Gott der Sohn in diesem Knecht völlig vereinigt. Bóg Ojciec i Bóg Syn zupełnie zjednoczeni czy złączeni w tym słudze. In Psalm 16 sagt der Jesus, w Psalmie 16 mówi Pan Jezus, auch ein Psalm, der auf den Jesus zu deuten ist. Również psalm, który odnosi się do osoby Pana Jezusa. Vers 8. Wiersz 8. A ty chętnie masz Pana przyczynia? Genau. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dieser Gott war zu seiner Rechten. Ten właśnie, ten oto Bóg był po prawicy Jego. Damit er Jesus nicht wand. Aby Pan Jezus się nie zachwiał. Als der Jesus im Garten Gethsemane war, gdy Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane, kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Wstąpił anioł z nieba i wzmocnił go. So war er Knecht. W ten sposób on był sługą. Wahrer Mensch. Prawdziwym człowiekiem. Aber was sagt Gott jetzt weiter? Ale co Bóg teraz dalej mówi o nim? Mein Auserwählter. Mój wybrany. Jetzt frage ich euch, wann hat Gott den Herrn Jesus auserwählt? Teraz zadam wam pytanie, kiedy Bóg wybrał Pana Jezusa? Am liebsten wäre es mir, wir würden jetzt alle mal einen Zettel nehmen. Najchętniej chciałbym, jeśli byśmy teraz wszyscy wzięli jakąś karteczkę. Und schreiben das alle mal auf. I każdy z nas by to napisał. Wann hat Gott den Herrn Jesus auserwählt? Kiedy Bóg wybrał Pana Jezusa? Ich wäre gespannt, was alle für Antworten geben. Ciekawy byłbym, jakie by padły odpowiedzi. Ich frage einmal, war es im Himmel? Ja zadam pytanie, czy było to w niebie? Nein. Nie. Ich sage sofort, warum. I zaraz powiem, dlaczego. Ein einfaches Beispiel. Prosty przykład. Stellt euch vor, ihr wollt mir heute gleich ein Bonbon geben. Wyobraźcie sobie, że zaraz chcecie mi dać cukierek. Ihr gebt mir ein Bonbon. Wy dajecie mi jeden cukierek. Aber noch nicht geben, sondern zeigt mir ein Bonbon. Jeszcze mi go nie dajecie, tylko mi go pokazujecie. Hier ein Bonbon und sagt, du kannst auswählen, welches Bonbon du willst. Dajecie mi ten jeden cukierek i mówicie mi, możesz sobie wybrać, który chcesz. Wie soll ich wählen, wenn nur eins da liegt? Jak mam wybrać, jeśli tylko jest jeden do wyboru? Es geht nicht im Himmel. Nie da się więc to odnosić do nieba. Und jetzt müssen wir wieder anbetend vor der Bibel stehen. I ponownie musimy uwielbiając stać czy stanąć przed Biblią. Sie ist 100% genau. Ona jest 100% dokładna. Was sagt der erste Petrusbrief? Co mówi pierwszy list Piotra? Auserwählt vor Grundlegung der Welt? Wybrany przed założeniem świata? Nein. Nie. zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt. Tam jest napisane, że przed założeniem świata został przedrozpoznany, tak dosłownie przetłumaczyć. Erkapitus 1, vers... Erste Petrus 1, Vers 20. Był on przed założeniem przeznaczony. Jetzt war zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt. Ja, ja, aber das ist genau das, was richtig ist. Ale to jest dokładnie też to, co jest właśnie słuszne, to przetłumaczyć tak. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wann es war. Ale niestety nadal nie wiemy, kiedy jednak to wybranie nastąpiło. Es ist bei der Taufe des Herrn Jesus gewesen. Stało się to w chwili chrztu Pana Jezusa. Da war es möglich, dass Gott auswählt. W tym momencie było to możliwe, że Bóg wybrał. Der Jesus wurde getauft. Pan Jezus został ochrzczony. Der Jesus war mit allen, die sich haben taufen lassen, in einer Gruppe zusammen. Pan Jezus był z wszystkimi tymi, którzy dali się ochrzcić, jakby w jednej grupie. Und dann sagt, auf einmal öffnet sich der Himmel. I nagle otwiera się niebo. Und Gott sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen gefunden habe. I Bóg mówi, ten to syn mój umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. Und da sagt jetzt hier auch, an dem meine Seele wohlgefallen hat. I to mówi również na tym miejscu, którego ukochała moja dusza. Der Jesus ist in seinem Leben mehrmals von Gott bestätigt worden. Pan Jezus za czasu życia swego kilkakrotnie został potwierdzony ze strony Bożej. Das erste Mal am Jordan. Po raz pierwszy nad Jordanem. Der Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Pan Jezus miał około 30 lat. Und da sagt Gott schon, an ihm habe ich wohlgefallen. I już w tym momencie Bóg mówi, w nim znalazłem upodobanie. Habt ihr einmal überlegt, welchen Beruf der Jesus gehabt hat? Czy pomyśleliście już kiedyś o tym, jaki zawód posiadał, czy miał Pan Jezus? Der Jesus war Zimmermann. Pan Jezus był cieślą. Was macht ein Zimmermann? Co robi cieśla? Ein Zimmermann schlägt Nägel in Holz. Cieśla wbija gwoździe do drzewa. Mir ist jetzt erst bewusst geworden. Dopiero teraz stało się to świadome. Was bedeutet das für den Herrn Jesus? Co to oznaczało dla Pana Jezusa? Er wusste bei jedem Nagelschlag. On przy każdym uderzeniu w te gwoździe wiedział. Einmal wird es auch in meine Hände Nägel und in meine Füße geben, wenn ich gekreuzigt werde. Pewnego dnia nastąpi chwila, w której w moje ręce i w moje nogi będzie wbity gwóźdź. Was hat das für den Herrn Jesus bedeutet? Cóż to oznaczało dla Pana Jezusa? In seinem ganzen Berufsleben. Jeśli chodzi o myśl, że on cały czas w tym zawodzie właśnie pracował. Am Ende seines öffentlichen Dienstes hat sich wieder der Himmel geöffnet. Pod koniec jego publicznej służby znów otworzyło się niebo. Der Jesus war mit drei Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Pan Jezus znajdował się z trzema uczniami na Górze Przemienienia. Und wieder drückt Gott sein Wohlgefallen aus. I znów Bóg wyraża swoje upodobanie. Als der Jesus gestorben ist, gdy Pan Jezus umarł, da bestätigte Gott es auch durch ein Erdbeben und viele waren auferstanden. To również Bóg to potwierdził przez trzęsienie ziemi i przez zmartwychwzbudzenie wielu wierzących. Aber er hat es auch bestätigt durch die Auferweckung des Herrn Jesus. Dass Bóg, sein Tod vollgültig ist. Ale Bóg również potwierdził prawowitość i prawomocność śmierci Pana Jezusa przez to, że On go z martwych wzbudził. Es sagt Römer 6, Vers 4, er ist auferweckt worden durch die Herrlichkeit des Vaters. Rzymian 6, 4 wiersz mówi, że został On z martwych wzbudzony przez chwałę Ojca. Nun lesen wir am Ende von Vers 1, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Pod koniec pierwszego wiersza czytamy, że natchnąłem go moim duchem. Das ist sehr schön zu sehen. Der Jesus ist der erste Mensch, auf dem der Heilige Geist geblieben ist. Jest to piękne, gdy się tym zastanowimy, nad tym zastanowimy, że Pan Jezus był pierwszą osobą, na której Duch Święty... Pierwszym człowiekiem, na którym Duch Święty pozostał. Gott sagt in Johannes 1, Vers 32, Bóg mówi w Jana w pierwszym rozdziale 32 wierszu, der Heilige Geist kam auf ihn und blieb auf ihm. Że Duch Święty stąpił na niego i pozostał na nim. Was bedeutet das? Co to oznacza? Ich dachte, der Jesus ist Gott. Ja myślałem, że Bóg jest, że Pan Jezus jest Bogiem. Warum muss er noch den Heiligen Geist bekommen? Dlaczego on musi otrzymać Ducha Świętego? Die Salbung mit dem Heiligen Geist, namaszczenie Duchem Świętym, ist eine Bestätigung des Dienstes des Herrn Jesus. Jest potwierdzeniem służby Pana Jezusa. Wir lesen einmal eine Stelle aus Johannes 6, glaube ich. Przeczytamy jedno miejsce z Jana 6 rozdziału. Vers 27. Wiersz 27. Bei uns steht ganz am Ende, denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Ja. Na nim, pod koniec wiersza 27, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Ich möchte ganz kurz eure Herzen mit 3. Mose 2 beschäftigen. Chciałbym króciutko zająć wasze serca 3. Księgą Mojżeszową, 2. rozdziałem. Mit dem Speisopfer. Mianowicie ofiarą z pokarmów. Da wird uns das illustriert. Ponieważ jest nam to tam zobrazowane. Da heißt es einmal, dass das Speisopfer mit Öl gemengt sein musste, vermischt. Tam raz czytamy, że ta ofiara z pokarmów była zmieszana z, czy namoczona olejem. Und Zacharia 4 sagt sehr deutlich, Öl ist ein Bild vom Heiligen Geist. A Zachariasza 4 rozdział wyraźnie mówi, że olej jest obrazem Ducha Świętego. Vermengt mit Öl können wir verbinden mit Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. To pomieszany z tym olejem, czy namoczony w oleju, możemy połączyć z wierszem z Kolosan 2, wiersz 9, że, gdzie czytamy, że w nim mieszka cała pełnia boskości. Der Jesus war to cieleśnie, tam jest napisane. War alle Zeit durch den Geist geleitet. Pan Jezus cały czas był prowadzony przez Ducha Świętego. Aber jetzt heißt es im Speisopfer auch, dass es nicht nur gemengt mit Öl war, sondern gesalbt mit Öl. Ale tam w tym 3. Mojżeszowej też napisane jest, że ta ofiara także była namaszczona tym olejem. Und das ist genau das, was wir hier haben. To jest dokładnie to, co znajdujemy tutaj. Gott hat sozusagen den Dienst des Herrn Jesus mit der Versiegelung des Heiligen Geistes bestätigt. Bóg jakby potwierdził służbę Pana Jezusa właśnie tym zapieczętowaniem czy zstąpieniem Ducha Świętego. Am Ende von Vers 1 heißt es auf einmal, er wird den Nationen das Recht kundtun. Pod koniec pierwszego wiersza nagle napisane jest, że on nada czy oświadczy narodom prawo. Ist das schon erfüllt? Czy to się już spełniło? Nein, das ist noch Zukunft. Nie, to jeszcze jest czymś przyszłym. Es kommt auch noch mal vor uns in Vers 3 am Ende, er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Jeszcze raz pod koniec 3. wiersza jest ta myśl przed nami, że ludom ogłosi prawo. Das ein für Jesaja war alles Zukunft. Jeśli chodzi o osobę Jezajasza, to dla niego te wszystkie te rzeczy były przyszłe. Als es geschrieben wurde. W chwili, gdy on je pisał. Wir leben jetzt in der Mitte davon. My obecnie żyjemy jakby, jeśli chodzi o czas, w pośrodku tego. Der Jesus war schon auf der Erde, ist zurückgegangen in den Himmel. Pan Jezus już był na ziemi i powrócił do nieba. Aber das, was in der Zukunft passiert, das tausendjährige Reich, ist noch Zukunft. Ale to, co spełni się w przyszłości, mianowicie tysiącletnie królestwo, jeszcze jest w przyszłości. Warum steht denn nicht in unserer Bibel, dazwischen liegen 2000 Jahre? Dlaczego w naszej Biblii nie jest napisane, że pomiędzy tym nastąpi czas trwający 2000 lat? Jesaja hat einen Fehler gemacht, oder? Jesajasz popełnił błąd, prawda? Ich versuche es an einem einfachen Beispiel zu erklären. Spróbuję wytłumaczyć to prostym przykładem. Ihr wart vielleicht schon einmal in den Bergen. Być może już kiedyś byliście w górach. Und ihr habt in der Ferne gesehen ein wunderbarer Berg. I tam daleko na horyzoncie widzieliście cudowną górę. Direkt daneben noch ein wunderbarer Berg. Bezpośrednio obok tej góry jeszcze jedna cudowna góra. Und ihr sagt, da wollen wir mal hinfahren. I wy mówicie, tam chcemy się kiedyś udać. Und ihr fahrt dorthin. I wy zum ersten Berg. Jedziecie tam do tej pierwszej góry. Und auf einmal merkt ihr, der zweite Berg ist nicht daneben, er liegt 100 Kilometer weiter. I nagle zauważacie, że ta druga góra wcale nie jest obok tej góry, tylko jest 100 km dalej. Aber aus der Perspektive von Jesaja waren beide Spitzen sofort hintereinander. Ale z miejsca punktu, w którym znajdował się Izajasz, z jego perspektywy obie góry były obok siebie. Mein Knecht kommt. Mój sługa przyjdzie. Und wird das Recht kundtun. I nada im prawo. Aber die Gnadenzeit ist im Alten Testament ein Geheimnis. Ale jest tak, że czas łaski w Starym Testamencie jest tajemnicą. Das dürfen wir nie vergessen. Nigdy nie możemy tego zapomnieć. Und ist auch kein Problem. I też nie jest żadnym problemem. Jesaja hat inspiriert geschrieben. Izajasz pisał w sposób natchniony. Vers 2. Drugi wiersz. Er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz, czy na dworze, czy na drogach niemieckim swojego głosu. Stimmt das? Jest to prawdą? Also, ich meine nicht. Ja myślę, że nie. Ich erinnere mich, dass der Jesus zum Beispiel in Lukas 5, ja przypominam sobie na przykład, że w Łukasza w 5 rozdziale zu Petrus gegangen ist und hat gesagt, gib mir dein Boot. Powiedział do Piotra, poszedł do Piotra i powiedział do niego, daj mi twoją łódź. Damit wir etwas auf den See fahren können. Abyśmy mogli trochę udać się na to jezioro. Und damit die Leute mich besser verstehen. Aby ci ludzie mogli mnie lepiej zrozumieć. Also hat der Jesus gerufen. Więc Pan Jezus tam wołał. Hier steht, dass er hat nicht gerufen. A tu napisane jest, że nie wołał. So müssen wir die Bibel lesen. W taki sposób musimy czytać Biblię. Es bedeutet nicht, dass wir jetzt sagen, ah, endlich haben wir einen Fehler gefunden. To oczywiście nie oznacza, że wreszcie znalazłem błąd w Biblii. Das sagt die Bibelkritik. Bo tak mówią krytycy Biblii. Wenn wir etwas nicht verstehen, dann müssen wir suchen, warum es so ist. Jeśli my czegoś nie rozumiemy, to musimy szukać, dlaczego tak jest. Und jetzt brauchen wir Matthäus 12. I teraz musimy otworzyć Mateusza 12 rozdział. Der Jesus erklärt es uns. Pan Jezus nam właśnie tam to tłumaczy. Vers 15. Wiersz 15. Wir lesen vielleicht nur bis Vers 17, danach kommt das Zitat. Okay. Mateusza 12, 15 wiersz. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu i uzdrowił ich wszystkich i przykazał im, aby go nie ujawniali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach. Hier sehen wir, was es jetzt bedeutet. Właśnie tu widzimy, o co tu chodzi, co to oznacza to miejsce nasze. Es ist interessant, dass der Jesus jetzt komplett Jesaja 42, Vers 1 bis 4 zitiert. Jest to ciekawe, że Pan Jezus teraz kompletnie te miejsce przez nas rozważane dzisiaj, czy cytuje od 1 do 4 wiersza z Izajasza 42. Was bedeutet, er wird nicht rufen? Co to oznacza, że on nie będzie wołał? Es bedeutet nicht, er wird nicht sprechen. To nie oznacza, że on nie będzie mówił, sondern es bedeutet, dass der Jesus sich nicht selbst bekannt machen wollte. To oznacza, że Pan Jezus nie chciał samego siebie jakby publicznie wprowadzać, szukać uznania. Oznajmiać też. Albo oznajmiać siebie. Ich weiß nicht, was du gut kannst. Ja nie wiem, co ty dobrze potrafisz. Vielleicht gibt es hier eine Schwester, die kann wunderbar kochen. Być może jest tutaj siostra, która cudownie gotuje. Sie sagt nicht, komm zu mir zu Besuch, ich bin hier im Ort die beste Köchin. Ona nie mówi o sobie, przyjdźcie wszyscy tu do mnie, ja w tym miejscowości tutaj jestem najlepszą kucharką. Vielleicht kann ein anderer eine andere Sache sehr gut. Być może ktoś inny potrafi coś innego bardzo dobrze. Aber der Gläubige macht sich nicht selbst bekannt. Ale wierzący nie jest osobą, która sama siebie oznajmia. Das ist ein wichtiges Prinzip auch für uns. Jest to też bardzo ważną zasadą dla nas. Wir können hier sehr viel von dem Herrn Jesus lernen. Możemy tutaj bardzo wiele nauczyć się od osoby Pana Jezusa. Dass wir nicht selber versuchen, eine Position zu einzunehmen, die für uns vielleicht gar nicht bestimmt ist. Abyśmy sami nie starali się o to zajmować jakieś miejsce, które być może wcale dla nas nie jest przeznaczone. Ich sage ein einfaches Beispiel. Opowiem prosty przykład. Zum Beispiel, wir wollen alle gemeinsam singen. Być może wszyscy chcemy wspólnie zaśpiewać. Und wir suchen jemanden, der Klavier spielt. I szukamy kogoś, który gra na pianinie. Dann ist es besser für dich, du wartest, bis jemand sagt, du kannst doch gut spielen. To lepiej będzie dla ciebie, jeśli ktoś inny powie do ciebie, ty przecież potrafisz dobrze grać. Als dass man sagt, ja, wahrscheinlich muss ich spielen, ich bin der Beste hier. Lepiej to jest, niż jakbyś ty powiedział, no prawdopodobnie ja muszę zagrać, bo ja tutaj najlepiej gram. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott es möchte. Nie jest to sposób, w jaki Bóg sobie to życzy. Wir haben jetzt von Kochen und von Klavierspielen gesprochen. Mówiliśmy teraz o gotowaniu i o graniu na pianinie. Aber wie ist es im Dienst für den Herrn Jesus? Ale jak sprawa wygląda w służbie dla Pana Jezusa? Es ist besser, wenn jemand anderes sagt, der Bruder hat eine Aufgabe, wir wollen ihn einmal fragen, ob er einen Dienst tut, als zu sagen, könnte ich hier einmal einen Dienst tun, ich bin sehr gut im Bibellesen. Jest lepiej niż jeśli ktoś jest zapytany przez innych i się mówi, ten brat ma dar, czy on nie chciałby usłużyć, niż jakby ktoś powiedział, ja mam bardzo dobry dar, ja bym wam usłużył. Sucht einmal in den Evangelien, wie der Jesus, besonders in Markus, als Diener, szukajcie w Ewangeliach, jak Pan Jezus, szczególnie w Ewangelii Marka, aufgepasst hat, dass er nicht bekannt wurde. Że on zwraca na to uwagę, aby on nie został publicznie jakoś wysławiony. Wysławiony albo w ogóle zauważony. Unbekannt in dieser Welt, aber bei Gott wohl bekannt. Nieznany w tym świecie, ale u Boga bardzo dobrze znany. Das ist auch eine wichtige Sache für unser Herz. Jest to też bardzo ważną sprawą dla naszego serca. Nun, wir wollen zum Ende kommen. Cóż, chcemy dojść do końca. Und die letzten beiden Verse etwas zusammenfassen. I ostatnie dwa wersety streścić czy zjednoczyć. Bei uns gibt es eine Anmerkung, dass wir sehen, dass wir hier einen hebräischen Parallelismus haben. W niemieckiej Biblii jest odnośnik, który wskazuje na to, że jest w oryginalnym tekście tak zwany hebraizm. Hebrajski paralelizm. Aha, tak. Że jest hebrajski paralelizm. Er spricht hier von dem geknickten Rohr und dem geklimmenden Docht. Vers 3. On mówi o trzcinie nadłamanej i o knocie gasnącym. Und zweitens spricht er in Vers 4 von nicht ermatten und nicht niedersinken. A następnie mówi w czwartym wierszu o nieupadaniu i o niezłamaniu. Und das sind die gleichen Worte. Man könnte auch sagen, nicht verglimmen, Docht, und nicht knicken, Rohr. To są te same słowa. Można by również powiedzieć, was jest als erstes vergeben? Geknickte Rohr, nicht niedersinken, also es ist andersrum dann. Okay. Jeśli chodzi o, że nie jest to trzcina nadłamana, to czytamy dalej, że się nie złamie, to samo słowo. I potem knot gasnący, to jest też coś, co nie upada, to jest to samo słowo. Es ist wunderbar zu lesen, dass der Jesus das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird. Jest to coś cudownego, że trzcinę nadłamaną Pan jej nie dołamie. Ich weiß nicht, ob ihr auch gerne als Kinder mit dem Strohhalm trinkt. Nie wiem, czy wy jako dzieci być może chętnie pijecie przez rurkę. Das ist manchmal schön, ne? Ein Strohhalm und dann kann man ziehen. Czasami jest to coś pięknego. Ma się rurkę i można po prostu ciągnąć. Aber was machst du, wenn dieser Strohhalm schon sehr stark geknickt ist? Ale co czynisz, jeśli ta rurka już jest bardzo mocno nadłamana? Wir machen folgendes. My czynimy to, co teraz powiem. Wegschmeißen, neuer. Wyrzucam Strohhalm. I biorę nową rurkę. Nicht so der Herr. Ale nie tak Pan Jezus. Es ist ja ein Bild von uns schwachen Gläubigen und Gefäßen. Jest to obrazem nas, słabych, wierzących i słabych naczyń. Er sagt jetzt sozusagen zu jedem von uns, wir sind wie ein geknicktes Rohr. On jakby do każdego z nas mówi, że jesteśmy tą nadłamaną trzciną. Denkst du das nicht manchmal? Czy też nie myślisz tak czasami o sobie? Wenn du das noch nie gedacht hast, dann kennst du dich noch nicht. Jeżeli jeszcze nigdy w taki sposób o sobie nie pomyślałeś, to jeszcze nie znasz siebie dokładnie. Wir finden das oft im Neuen Testament, dass sie sagen, in uns ist keine Kraft. Często znajdujemy to w Nowym Testamencie, że w nas nie ma żadnej siły. Aber dann sagt Gott nicht, ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ale weg mit dir. Wtedy Bóg nie mówi, no to też o tobie już zauważyłem, precz z tobą. Denn Gott braucht mich nicht und dich nicht. Ponieważ Bóg nie potrzebuje mnie i nie potrzebuje ciebie. Wenn wir meinen, Gott braucht mich, jeśli myślimy, że Bóg nas potrzebuje, dann kann er mir einmal zeigen, dass er mich überhaupt nicht braucht. To może tak się stać, że pokaże mi, że wcale mnie nie potrzebuje. Gott sagt, der Jesus sagt in Lukas 19, Pan Jezus mówił w Łukasza 19 rozdziale, wenn diese nicht rufen, als sie rufen Hosanna, den Sohne Davids, jeśli chodzi o te dzieci, które wołały Hosanna synowi Dawidowemu, to Pan Jezus mówi, jeśli ci nie będą wołać, dann werden die Steine schreien, to kamienie będą wołali. Der Jesus hat alle Möglichkeiten. Pan Jezus posiada wszelkie możliwości. Aber er ist groß. Er ist gnädig. Ale on jest wzniosły, jest wielki, jest łaskawy. Auch wenn das Rohr geknickt ist. Nawet jeśli ta trzcina jest nadłamana. Dann im Bild gesprochen, trinkt er weiter. To mówiąc w tym obrazie, on dalej przez nią pije. Und nimmt nicht sofort einen neuen Strohhalm. Przez tą rurkę i nie bierze od razu jakiejś nowej. Ist das nicht ein großer Trost? Czy nie jest to wielkim pocieszeniem? Das zweite Bild ist ein glimmender Docht. A drugi obraz to jest knot gasnący. Vielleicht habt ihr in der Familie auch schon eine Kerze angezündet. Być może też już w rodzinie zapaliliście świeczkę. Und eine Kerze braucht Wachs, also der Docht braucht Wachs, sonst brennt er nicht. A knot świeczki potrzebuje wosk, ponieważ inaczej nie będzie się palił. Diesen Wachs möchte ich einmal vergleichen mit Glauben. Ten wosk chciałbym porównać do naszej wiary. Aber manchmal ist unser Glaube so schwach, dass die Flamme weggegangen ist und der Docht glimmt nur noch etwas. Czasami jednak nasza wiara jest taka słaba, że to tak jakby nasz wosk się już stracił, czy już go nie ma. Kończył się. Albo by się kończył i że ten knot już się nie pali, ale tylko, jak napisane jest, tli. Und ihr Kinder habt bestimmt schon einmal versucht, so einen Docht mal auszumachen. I wy dzieci z pewnością spróbowaliście już raz coś takiego, że chcieliście zgasić taki knot. Und unsere Tochter traut sich nicht, weil sie denkt, es ist zu heiß. Nasza córka nie ma odwagi coś takiego uczynić, ponieważ myśli, że jest to zbyt gorące. Aber unsere Söhne haben gesagt, nein, das kannst du, ist gar kein Problem. Ale moi synowie, czy nasi synowie powiedzieli, nie, możesz, to nie żaden problem. Sie haben es schon einmal gemacht, es geht ganz einfach. Oni to już spróbowali, jest to bardzo proste do wykonania. Eine Sekunde. Potrzeba tylko jedną sekundę. Dann ist aus. Już nie ma niczego, co się by paliło. Aber der Jesus wird es nicht tun. Ale Pan Jezus tego nie uczyni. Ist das nicht großartig? Nie jest to coś wzniosłego. Er möchte, dass dann unser Glaube angefacht wird. On chce, aby nasza wiara została podniecona. Ich versuche es euch nur zu illustrieren an einem kurzen Beispiel. Ja próbuję wam to wytłumaczyć krótkim przykładem. Petrus war auf dem See. Piotr był na jeziorze. Und er ist über den See gegangen. I on szedł po tej wodzie. Das war großer Glaube. To objawiało wielką wiarę. Und eine Sekunde später hat er auf die Wellen geschaut. I jedną sekundę później spojrzał on na falę. Und er sinkt. I zaczął tonąć. Was hat der Jesus gemacht? Co Pan Jezus uczynił? Hat gesagt, schwimm mal richtig. Powiedział do Piotra, no popłyń sobie. Nein, er hat gesagt, an der Hand gefasst. Nie, on uchwycił go za rękę. Und hat gesagt, kleingläubiger. I powiedział, małowierny. Oder in unserer Sprache, glimmender Docht. Albo w naszym języku, gasnący knot. Tnący się knot. Warum zweifeltest du? Dlaczego zwątpiłeś? Ist es nicht auch in meinem Herzen manchmal so? Czyż nie jest też i w moim sercu czasami tak? Dass wir nur noch glimmen? Że my tylko czasami świetlimy. Aber jetzt kommt noch etwas Großartiges zum Schluss. Ale teraz coś wzniosłego teraz jest przed nami pod koniec. Jetzt geht unser Blick wieder weg von uns selbst. Teraz nasz wzrok ponownie kierujemy na coś innego. Wir sind wie ein geknicktes Rohr, wie ein glimmender Docht. Już nie na nas, którzy jesteśmy tym, tą nadłamaną trzciną czy gasnącym knotem. Aber wir sind mit dem verbunden, ale jesteśmy złączeni z tym, der nicht ermatten wird und nicht niedersinken wird. Który nie upadnie i się nie złamie. Das ist etwas Großartiges. Jest to coś cudownego. Gott gibt uns nicht auf. Bóg nas nie porzuca. Bis wann wird nicht ermatten und nicht niedersinken? Do kiedy on nie upadnie i się nie złamie? Bis das tausendjährige Reich kommt. Das ist hier die Zeit. Aż do momentu, w którym nastąpi tysiącletnie królestwo. Lesen wir zum Schluss noch einen Vers aus Jesaja 49. Przeczytajmy z Izajasza 49, pod koniec jeszcze jeden wiersz. Jesaja 49, vers 4-6. Izajasza 49, od 4 wiersza do 6. Lecz ja pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę, a jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Es hatte den Eindruck, als wenn alles umsonst gewesen wäre für den Jesus. Wyglądało, sytuacja wyglądała tak, jakby wszystko dla Pana Jezusa było daremne. Manchmal hat es auch den Eindruck für uns. Czasami nam się tak wydaje. Ich denke jetzt einmal an euch Hausfrauen. Ja obecnie myślę o was, gospodynia. Da wäscht man die Wäsche. Czy pierze się pranie. Und nächste Woche ist noch mehr da. A tydzień później jest jeszcze więcej do prania. Und man wäscht wieder die Wäsche. Und der nächste Woche ist schon wieder alles schmutzig. Znów myje się pranie, a tydzień później znów wszystko jest brudne. Ist es umsonst? Czy jest to jednak daremne? Dienst für Gott ist nie umsonst. Służba dla Boga nigdy nie jest daremna. Vielleicht sehen wir es nicht hier auf der Erde. Być może nie widzimy tego tu na tej ziemi. Das ist vielleicht auch gut, sonst denken wir, ich habe viel geschafft. Być może to dla nas jest nawet i dobre, bo moglibyśmy pomyśleć, ja wiele tutaj, mi wiele się tutaj udało. Aber der Jesus hat gearbeitet vollkommen. Ale Pan Jezus przecież pracował doskonale. Und es sah aus wie umsonst. A jednak wyglądało, jakby to było daremne. Und jetzt sagt Gott zu ihm. A teraz Bóg mówi do niego. Reicht dir Israel? Wystarczy ci Izrael? Er spricht von Jakob. On myśli o Jakubie. Über Israel. O tym, który był Dann ich habe dich zum Licht der Nationen. I mówi, ja ustanowiłem ciebie światłością dla pogan. Wollen wir mehr auf den Herrn Jesus schauen? Chcemy więcej patrzeć na Pana Jezusa. Das gibt Kraft. To daje nam siłę. Das gibt Zuversicht. To daje nam nadzieję, pewność.